राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल त्रयोदशी शुक्रवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 24 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। अपरा प्रकृति परा प्रकृति और भगवान अपरा प्रकृति आठ प्रकार की और परा प्रकृति जीव अनंत से एक और एक परमात्मा आठ और दस हुए ये सब परम सबसे परमात्मा ही हुए परा अपरा प्रकृति भगवान ही है और भगवान अपने स्वरूप है तो भगवान इसमें कुछ नहीं है वे भगवान है अपरा प्रकृति बदलने वाली आठ में जो है इसी करते मन बुद्धि अहंकार ये आठ में थे और परा प्रकृति जीव रूप अपने हम इतनी जैसे मन में उसे स्वभाव होता है वो मन का स्वभाव है भगवान का स्वभाव प्रकृति स्वभाव बदलता रहता है और जीव रूप वो बदलते नहीं भगवान ही बदलते हर बेदावारी प्रकृति बदलती वो भगवान स्वरूप नहीं बदलते भगवान स्वरूप बदलती अपनी सत्ता न मान रहे हैं भगवान नहीं है अब हम कितने प्रकृति में पराम भूतम ये धन जगत जगत रूप है उस प्रकृति को जीव धारण कर रखा कारण गुण सौ गुणों सौ सदस्य उस जाने में गुणों का संघारण है परमात्मा से अलग करके बता नहीं सकता वासुदेव प्रति सत्ता ही नहीं है वासुदेव मुक्त तो परमात्मा रह जाएंगे परमात्मा परमात्मा नारायण कैसे दस्त न मतो यदि बुद्धि नहीं सबसे बढ़िया चीज है एक परमात्मा ही है सरोवर सिद्धांत गीता जी का बहु नाम धर्म नाम आते ज्ञान मार नाम प्रति वास्तव सर्वित ज्ञान मार सीधी सरल बात मैं तुम्हें यह बार नहीं है सर्वोपरि सिद्धांत है एक परमात्मा है अपरा पदों पर भी और परमात्मा सब परमात्मा भूमि हवा आकाश वायु खान मन अहंकार प्रति सदा अपरायम इतना प्रति मिधि में पराम जीवता महाभो सर्वोपरि सिद्धांत भगवतम भगवान तो है सुलभ महात्मा दुर्लभ सब महात्मा सुदुर्लभ इस बात से हेमन हर्ष प्रीत कर हर्षोकर हेत हर्ष उठे जग देते है और हर्षना हरि देते सब करी कर देही देती इस बिन हेत सही मानव शरीर मानव शरीर से ही सुर जाता है कोई नर्क में जाता है कोई परमात्मा प्राप्त होता है परंतु भगवान के भक्तों के शरण होने पर वो नर्क नहीं जाता वो भगवान को ही प्राप्त होता है वासुदेव सत्ता नहीं है ना सतो विद्यते भावा असता भावा ने विद्यते असती सत्ता विद्यमान नहीं है ना भाव विद्यते सत्ता और सदगा भाव नहीं है सत ही सत है परमात्मा की प्राप्ति को सारा चाहे तो सब भगवान ही है इस बात को स्वीकार करते एक बार सरल देश में दृढ़ता पूर्वक भगवान का पराश्रय परिश्रम तो नहीं हो पराश्रय जगह तो भगवान का आश्रय और क्रिया है वो नम विश्राम है पायो परम विश्राम जागृति पालम ले सकते पायो परम विश्राम जागृति पालम ले सकते मतिमंद तुलसीदास हो पायो परम विश्राम ये परिश्रम है परिश्रम और पराश्रय पराश्रय छोड़ गए भगवान का आश्रय ले और परिश्रम लेंगे विश्राम कैसी बढ़िया बात है वासुदेवा ये सर्वोपरि एकदम महान से सर्वम वासुदेवा कितनी सुगम और सरल सब परमात्मा ही है, मैं तू यह बात सब नहीं है। वासुदेव सर वासुदेव वाह अनेक रूप अनेक अपार उसकी अनेक होंगे, एक है एक होते अनेक है। जैसे वृक्ष होता है तो वृक्ष एक ही होता है, एक में भी तनाव डाला छोटे छोटे शाखाएं, फिर उसमें फूल उसमें पत्ते फल सब एक वृक्ष। हाँ कृष्ण सब का प्रभु संपूर्ण जगत का प्रलय में हूँ, प्रलय में हूँ। अन्नो हम अन्नो हम अन्नो हम अन्नादु हम अन्नादु हम अन्नादु हम मैं अन्नो मैं अन्नादु। कई रूपों से प्रकट हो जैसे बिजली होती है बिजली तो ठंडी ठंडी बर्फ लग जाए, एक गर्म आग लग जाए वो आग लग जाए वो भी अग्नि वो बिजली और ठंडी बर्फ लग जाए वो बिजली, ऊपर को ले जाए नीचे को जाए वो बिजली। जैसे एक ही जल बदल बन गई, बाप बन गई, कहीं बूंदा बन गई, कहीं नदी बन गई, कहीं समुद्र बन गया, कहीं बर्फ बन गया, कहीं कोहरा बन गया, एक जल है एक पास शेर बर्फी असली बन गए सभी जल है। ऐसे पृथ्वी जल आदि सब एक मैंने खाया मैंने हल्का तब तो भाव रूप बन जाता है, भाव के बाद दिखता ही नहीं परमात्मा। जैसे सूर रूप सूर्ष रूप महान सूर अनेक रूप से हो तो भी जल है, और एक रूप से जब जल है और जल ही बर्फ हो जाता है, बर्फ का वह पानी हो जाता है, फिर तबाव तो भाव बन जाता है, वही बदल होकर आ जाता है, बदल पर से तो बूंदा हो जाती है, वही बर्फ बर्फ बनता है, ठंडी ठंडी गर्म से बच्चा कहते प्यास लगी है तो बर्फ वो ले गए उतर गया, हम देखते है ये पत्थर पानी हो गया, अरे पत्थर नहीं पानी था पत्थर दिखता वो पत्थर रूप से पानी है, जल रूप से पानी है, नदी रूप से पानी है, समुद्र रूप से पानी है और बर्फ रूप से पानी है, पूरा छा जाता वो दिखता नहीं वो भी चला मत पड़ता आम एव अन्यत्र मतो अन्यत्र मतो पार्थम रान कहते वर्षातु भावा राज सहस्त्रम रहे मत एव। जैसे एक जरी अनेक रूप बनाए ऐसे एक परमात्मा है अनेक रूप में बनाए। आज जो उतार रहा है वासुदेव आज जो होते यात्रा सौ भूत ग्राम बेचे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण